และปฏิทินคงไม่บอกกันว่าจะเกิดอะไรพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ต้องลุยไม่อยากนั่งรอให้มันหมดวันมันคงต้องเดิมพันอันนี้ที่ใจมันรู้ถึงแม้ไม่เห็นปลายทางถึงไม่มีแสงรำไรแค่คิดว่าฉันต้องเสี่ยงแค่รู้ว่าฉันต้องไปชีวิตจะขึ้นจะลงสักพักคงได้เข้าใจเป็นยังไงช่างมันตะเกียกตะกายควายคว้าคนเท้าทางต่อไปไม่ยอมปล่อยฝันของฉันให้รอวันตายไม่มีประโยชน์อีกแล้วที่เอาแต่รอคนเรามีมือมีเท้าไว้ก้าวเดินไปยังเหลือเวลาเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ยังไงมันต้องดีกว่าเข้มแข็งกว่าใครและบอกตรงๆว่าไม่มั่นใจแต่เธอเกิดอะไรอีกเดียวก็คงได้รู้ถึงแม้ไม่เห็นปลายทางถึงไม่มีแสงรำไรแค่คิดว่าฉันต้องเสี่ยงแค่